никак на спомена пали. Сега си стоплям твоите тлани, очите ти хвърчат мях, красят на утрото покоя. Обичам те, обичам те. Кажи, дали е те прав, да тръгнеш с мен да бъдеш моя. Нали щастливи сме, нали, нали ще бъде дълга нашата зима. Обичам те, обичам те. Очите ти излъчват смях, кратят на утрото покоя. Минават ми, минават ветрове, не ще угаснат неступнените предишни. Ще помним тези бели цветове и двора ти се отсветли вишни. Yeah.